de magas, jaj, de magas, ez a vendég fogadó. Van-e benne, van-e benne, barna kislány eladó. Ha nincs benne, barna kislány eladó, dűljön össze, ez a vendég fogadó. Ha nincs benne, barna kislány eladó, dűljön össze, ez a vendég fogadó. Ma ne benne, jó vörös bor.